substancją. Produkują nowe dresy, kolory, jęki, szczęście. Podcinają żyły piórem, by świadomość zgasić bólem. Krew jest początkiem wszystkiego, krąży i pulsuje go. Nim rozpoczną mu to, co miejsce i broczą nią nad kartką papieru. Kradną ciszę z milczenia karetką z ochrypłą syreną, aby w czwartym wymiarze za kratami uwięzić ją w kaftanie z wariatami. Krzyk, skaganie wśród hałasu zakłóć na smyczy, wziąć do lasu zatłuc. Stojąc samotnie pośród gór,